Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rozmowy unijnych dyplomatów o przyszłych relacjach wspólnoty z Afganistanem toczą się w Słowenii. W ramach unijnej wspólnoty wspólnej polityki rolnej dotacje dla polskiego rolnictwa wyniosą 34,5 miliarda euro, poinformował Europejski Komisarz do spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wieczorem w Zabrzu rozpocznie się pierwsza edycja Carbon Silesia Festival. W Kranji, koło stolicy Słowenii, ministrowie spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej kontynuują rozmowy o przyszłych relacjach wspólnoty z Afganistanem po przejęciu władzy przez talibów. Po pierwszym dniu tego nieformalnego spotkania szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau poinformował, że ministrowie wstępnie zgadzają się co do potrzeby stworzenia przedstawicielstwa dyplomatycznego w Kabulu. Agnieszka Jasik. Przedstawicielstwo dyplomatyczne Unii w Kabulu powinno powstać tak szybko, jak pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa, mówił przed drugim dniem rozmów w Krań minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Na daleką przyszłość odsuwamy uznanie chyba rządu talibów, natomiast potrzebna jest współpraca z nimi taka operacyjna na miejscu. Szefowie dyplomacji unijnych państw liczą się też z falą migracyjną z Afganistanu. I zdajemy sobie sprawę także, że państwa wokół Afganistanu będą przede wszystkim narażone na konsekwencje tejże fali. Szefowie MSZ zgodzili się także co do relacji Rosji w kontekście Afganistanu. Mówili o zasadzie selektywnego zaangażowania, czyli współpracy z Rosją w obszarach, w których Unia jako całość miałaby wyraźne interesy. Z Krani Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Europejski Komisarz do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Wojciechowski powiedział, że w ramach unijnej wspólnej polityki rolnej dotacje dla polskiego rolnictwa wyniosą 34,5 miliarda euro, czyli ponad 4 miliardy euro więcej niż pierwotnie zakładano. Dodał, że obecnie toczą się prace nad reformą polityki rolnej, a proponowane zmiany idą w dobrym dla Polski kierunku. Janusz Wojciechowski podkreślił, że do końca roku państwa unijne muszą przygotować programy wykorzystania pieniędzy na rolnictwo. W tej chwili państwa członkowskie przygotowują plany strategiczne wspólnej polityki rolnej. Każde państwo musi do końca roku przedstawić taki plan strategiczny, przedstawiający koncepcję, w jaki sposób te fundusze przewidziane dla każdego kraju zostaną wykorzystane, na jakie cele, na jakie programy. Obserwuję wszystkie plany na bieżąco, one są monitorowane. Myślę, że prace w Polsce idą w dobrym kierunku i są wszelkie warunki do tego, żeby Polska miała bardzo dobry plan strategiczny wspólnej polityki rolnej. Część funduszy Polska otrzyma w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Przewiduje on m.in. przeznaczenie 2 miliardów euro na rozwój przetwórstwa rolnego. Ma to znacząco skrócić drogę polskich produktów rolnych od producentów do ostatecznych konsumentów. Para prezydencka zaprasza na narodowe czytanie moralności pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. Na nagraniu wideo zamieszczonym w mediach społecznościowych Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy, a także jego małżonka Agata Kornhauser-Duda czytają z podziałem na rolę dialog pani Dulskiej ze Zbyszkiem. Jesteś? Jestem i znikam. Idę się przespać przed biurem. Nie, zostaniesz tu. Mam z tobą do pomówienia. A lecę z nóg. Wierzę. Nie ma tu gdzie czarnej kawy? Nie ma, mój panie. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie? Gdzie byłeś? Ha? Gdzie byłeś do tej pory? Zapraszamy państwa na narodowe czytanie moralności pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. W sobotę, 4 września. Jak każdego roku para prezydencka zainauguruje narodowe czytanie w warszawskim Ogrodzie Saskim. Na scenie wystąpi kilkunastu aktorów, między innymi w postać tytułowej bohaterki wcielą się trzy znakomite aktorki. Grażyna Barszczewska, Edyta Jungowska i Anna Dereszowska. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Całe wydarzenie można będzie śledzić na kanale YouTube Polskiego Radia i na stronie narodoweczytanie.polskieradio.pl. Już dzisiaj muzyka elektroniczna połączy się z tradycją. Wieczorem w Zabrzu rozpocznie się pierwsza edycja Carbon Silesia Festival. Impreza odbędzie się na terenie kopalni i sztolni Królowa Luiza. Jest to miejsce wyjątkowe, mówi Bartłomiej Szewczek, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Jesteśmy tutaj w najstarszych obiektach związanych z górnictwem węglowym, na pewno na Śląsku. I z całą pewnością sztolnia Królowa Luiza to jest najstarszy obiekt górnictwa węglowego, jaki można zobaczyć dzisiaj.

w sobotę w okolicach Belenia w Łódzkiem po 2 latach przerwy po raz kolejny będzie można zobaczyć rekonstrukcję walk z początku II wojny światowej. W inscenizacji odtwarzane są wydarzenia z 4 i 5 września 1939 roku. Przygotowaniom do rekonstrukcji przygląda się nasza reporterka i o tym nam opowie to przed 15, ale zajrzymy też na Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. O przygotowaniach opowie Monika Suszek, która jest na miejscu, a zaczniemy od propozycji weekendowej rekreacji. Na początek Henryk Sytner i rowerowa wyprawa po zachodniej części naszego kraju. To już za kilka minut. Robię to, co mogę robić, by mi było lżej. Patrzę w lustro i oceniam, chyba spoko jest. Nie pamiętam tego z lekcji, ominęło mnie. Niby wszystko jest dla ludzi, biorę mocny wdech. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Nie wiem. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagrożenia i Południami, gdy oglądam telewizję, puchną mi oczy od tego, co tam widzę. Leje się krew, płyną puste słowa. Do władzy się szykuje partia pseudonowa. A ja się nie boję, zawsze robię swoje. A ja się nie boję, nie i robię swoje. A ja się nie boję, zawsze robię swoje. A ja się nie boję, nie i robię swoje. Zerkam sobie czasami na depesze i patrzę do hotboxa. Piątek pogodny i ciepły w większości kraju. Synoptyk i IMGW podpisano. To może by tak na rower. Medal dla każdego. Trójkowi cykliści oczekują od nas podpowiedzi, dokąd warto się wybrać, bo najciekawsze są oczywiście wyprawy przygotowane, na których wiemy, co warto zobaczyć, gdzie się zatrzymać. Nasza przewodniczka Grażyna Orłowska przejechała już różne rejony Polski, do niektórych chętnie wraca, bo znalazła tam rzeczy godne uwagi. Takim miejscem jest ziemia lubuska. Zna tam każdy zakątek, odwiedza ten rejon o każdej porze roku. Pogoda nie stanowi dla niej żadnej przeszkody. Zachęca Państwa nie tylko do samotnych rajdów. Proponuje wyprawy rodzinne i w gronie kolegów. Można taką trasę bardzo łatwą przemierzyć z Gorzowa Wielkopolskiego przez Świerkocin, Witnicę do Kostrzyna. Może to być wypad kilkudniowy, bo będziemy mieli wtedy czas, żeby poznać okolice i zaprzyjaźnić się z niektórymi ciekawymi ludźmi i obiektami na trasie. Ile to jest kilometrów? To około 60. No to lepiej na raty, rzeczywiście. Lepiej na raty. Tym bardziej, że w Witnicy samej jest również obiekt noclegowy, taki należący do Parku Narodowego Ujścia Warty. W okolicy są gospodarstwa agroturystyczne, więc można tam coś ciekawego znaleźć dla siebie, żeby po prostu dłużej pobyć. Ja zachęcam szczególnie do poznania Świerkocina, gdzie jest zoo safari. Jeździ się albo w samochodzie, albo w autokarze. Dzikie zwierzęta są. Tak, tak. Wielbłądy, lamy, taka właśnie atrakcja, troszeczkę zrobiona na wzór safari w Afryce. Natomiast w Witnicy zachwyciło mnie coś, co jest dziwne z nazwy, ale jak się już tam będzie i wejdzie do parku miejskiego, to jest tam taki park drogowskazów i znaków. Powstał w 1995 roku i powiem, że jakoś mało osób go zna, a wart jest poznania, dlatego że dla każdego coś tam ciekawego jest. Wszystkie eksponaty i historyczne, albo repliki czy kopie tych eksponatów są opisane krótko historycznie, kiedy powstał, kiedy wynaleziono rower, jak podróżowano kiedyś. Są takie drogowskazy, które przy drogach były umieszczane. Koło Muńskie możemy zobaczyć, dlatego że historia tego miasteczka jest bardzo ciekawa, bo tam były młyny, browar, który funkcjonuje do dzisiaj i związane z tym różne urządzenia przemysłowe, które jeszcze niedawno funkcjonowały w tym mieście. A kolejne spotkanie z panem Henrykiem i jego gośćmi już jutro w porannym. Zapraszamy na weekend. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze, miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłóci,

Proszę Państwa, to już dziś. Wieczorem rusza 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2021. A my przy tej okazji staramy się Państwu przybliżyć historię i kulisy festiwalu. Tym razem będzie o festiwalowej modzie. Kostiumy artystów opolskiej sceny, podobnie jak ich występy, budziły emocje. Miały być wyrazem osobowości i muzycznego repertuaru. A jakie ciekawostki skrywają sceniczne kreacje, to sprawdziła Monika Suszek. W modzie polskiej pod koniec lat 60. i 70. nie dominowały kolorowe i zwiewne stroje, ale podczas festiwalu w Opolu można było z zapartym tchem obserwować kreacje gwiazd, mówi Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki. Wiadomo, że czasy były siermiężne. W związku z tym artyści musieli bardzo kombinować. I muszę powiedzieć, że festiwal i w ogóle polska estrada była niezwykle kolorowa w porównaniu z tym, co mogliśmy oglądać na ulicy. Na ulicy polskiej w latach 70. czy nawet 80. mężczyźni chodzili w dwóch rodzajach kurtek. Dominował kolor szary, czarny i ciemny granatowy. Natomiast w przeciwieństwie do tej ulicy, nagle na estradzie ludzie mieli jakieś kolorowe marynarki, jakieś fraki, kobiety miały piękne suknie, jakieś takie wieczorowe, sylwestrowe. Niezapomniane stroje, szykowne garnitury, część garderoby gwiazd przechowywana jest w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. W specjalnej szklanej szafie możemy obejrzeć ubrania gwiazd, mówi Łukasz Słoński z Muzeum Polskiej Piosenki. Mamy kostium Justyny Steczkowskiej, tutaj taki biało-czarny, mógłby przywodzić na myśl Republikę, co też nie byłoby głupie, ponieważ warto podkreślić, że pani Justyna współpracowała z Grzegorzem Ciechowskim. Kostium drugi, to jak dobrze pamiętam, to są Alibabki, bardzo taki kolorowy kostium z taką, nie wiem, złotą szarfą. Też mamy wykonawców, Andrzeja Krzywego z zespołu Demono. I to jest taka marynarka podwójna, tak, czarna. Tak, można powiedzieć, że taka podwójnie szyta. Dwa różne przeciwieństwa, biała część i ta taka ciemna. Pamiętam, gdy Andrzej Krzywy z zespołu Demono dawał nam do zbiorów muzeum taką marynarkę. To jest taka marynarka, że jedna klapa jest z dżinsu, a druga klapa jest z takiego jakiegoś tam innego materiału. On mówi, słuchaj, jak ja mogłem w ogóle w czymś takim w ogóle występować? Ale to był czad w tamtym czasie, bo jakaś koleżanka mu uszyła. Ciekawa historia wiąże się również ze strojem Izabeli Trojanowskiej. Strój pani Izabeli Trojanowskiej z 1980 roku. Wszyscy pamiętamy utwór Wszystko, czego dziś chcę. I pani Izabela ten kostium, taki garnitur, przekazała do naszego muzeum. Bardzo charakterystyczny kostium, też charakterystyczna fryzura pani Izabeli Trojanowskiej, Vidal Sassoon, uznany fryzjer. I pani Izabela w momencie, kiedy przekazywała nam ten kostium, to też opowiedziała taką ciekawą anegdotkę, że w momencie, kiedy wychodziła na scenę, to miała dłonie schowane w kieszeniach. Można powiedzieć, że to dzięki temu później wygląda w takiej realizacji telewizyjnej czy na fotografiach jako taka pewna siebie kobieta, a okazało się, że też powód był prozaiczny, ponieważ pani Izabeli odpadł guzik przy tych spodniach w tym kostiumie, więc trzeba było przytrzymać podczas występu te spodnie. W muzeum obejrzeć można kostiumy m.in. Haliny Frąckowiak, Ali Babek, Jerzego Filara czy Bogusława Meca. Muzeum odwiedziła Monika Suszek. Pierwszy koncert tegorocznego festiwalu pod tytułem Od Opola do Opola. Największe gwiazdy, legendarne przeboje zacznie się dziś o 20.15. Transmisja na antenie Telewizji Polskiej. Try to keep you close to me, but I got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. But now we caught against the tide, those distant days all fly.

Naukowcy zaobserwowali, proszę Państwa, bardzo ciekawe zjawisko. Samice ośmiornic rzucają muszlami w dokuczliwe samce. Podczas niechcianych prób godowych w ruch idzie także muł, no i glony. Rzucanie przedmiotami nie jest powszechnym zachowaniem obserwowanym u zwierząt. Takie działanie przypisywane jest najczęściej ludziom, jednakże nagrania przedstawiające ośmiornice u wybrzeża Australii ujawniły, że te zwierzęta w skoordynowany sposób używają swoich macek, sieci i strumieni wody w celu rzucenia jakimś materiałem wodnym. Na przykład muszle są wyrzucane siłą przez słup wody, co czasem kończy się tym, że trafiają w inne ośmiornice. Ponadto odkryto także, że samice są bardziej skłonne do rzucania przedmiotami niż samce. W jednym przypadku, w grudniu 2016 roku, jedna z samic rzuciła morskim materiałem 10 razy, przy czym 5 z nich uderzyło samca w sąsiedni nożek, który, jak powiedzieli naukowcy, próbował kilkukrotnie zainicjować z nią współżycie. Kto by pomyślał, że ośmiornice są aż tak emocjonalne? Więcej na ten temat na naszym portalu polskieradio.pl, czyli teraz zamiast flądry po prostu ośmiornica. Flądra została zupełnie tutaj nadużyta, proszę Państwa. To nie flądry, to ośmiornice tak się zachowują. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan.

Inscenizacja Walk na linii Warty co roku przyciągała tysiące widzów z całego kraju. W tym roku temat podejmuje Samorząd Województwa Łódzkiego i Łódzki Dom Kultury. 4 września w Beleniu znów będzie można zobaczyć sceny bitwy. A wszystko dzięki setkom rekonstruktorów historycznych, o czym mówi Mateusz Limiera ze Stowarzyszenia Strzelcy Kaniowscy z Łodzi. Tegoroczna inscenizacja będzie różniła się od tych, które oglądaliśmy z lat poprzednich. Przede wszystkim, nazwijmy to, rozmachem. Chcemy jak najbardziej pokazać grozę wojny. Ogień na cel! Jest! Czekać! Tak jest. Wyprzedzenie 2! Kiedy nam dać wyżej zwiększyć do 5? Czekaj! Czekaj! Krótkie serie! Ognia! To jeden z epizodów realizowanych kilka lat temu. Rekonstruktorzy i pasjonaci historii dokładają starań, by sytuacja wyglądała jak najbardziej realistycznie, przekonuje Maciej Milak z grupy nieformalnej Detektywi Pól Bitewnych. To jest bardzo fajne i miłe, kiedy ludzie się czują tak, jakby byli elementem tych walk. Był też taki kiedyś przypadek dawno, dawno temu, że jeden z obserwatorów, taki starszy pan, tak mocno się wczuł w rolę tych wydarzeń, że laskom potrafił wymierzać sprawiedliwość żołnierzom niemieckim. Duży nacisk położyliśmy na pokaz pirotechniczny, który w tym roku będzie. W Strońsku będzie dużo większy, dużo bardziej efektowniejszy i mamy nadzieję, że zostanie zapamiętany na naprawdę długo. Będzie też więcej pojazdów na inscenizacji. Nie skupiamy się w tym roku na odtworzeniu wydarzeń ze Strońska Belenia, tylko na całości obrony Warty. Czyli bierzemy parę epizodów z różnych wydarzeń, które się odbywały od granicy niemieckiej do Warty. Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber chce, by inscenizacje w ramach projektu Łódzkie Pamięta znów były cykliczne. To, co prezentujemy, to, co przedstawiamy mieszkańcom, zwłaszcza młodemu pokoleniu, chcemy to zrobić w sposób atrakcyjny. Szerzej chcemy tę imprezę przeprowadzić. Zapraszamy już dzisiaj wszystkich. Warto dotrzeć, warto pokazywać w ten sposób historię. I myślę, że takie imprezy są tutaj w naszych stronach bardzo potrzebne, bo one nie tylko pokazują nam, jak było, przybliżają nas do tych czasów, ale też wyzwalają w ludzi pewne poczucie takiej wiedzy historycznej, że żyjemy w okolicach, w miejscu, gdzie były takie wydarzenia. I jest to też pewna forma promocji dla tego rejonu i dla turystyki, bo te rejony są często odwiedzane przez turystów. Rekonstrukcja w Beleniu nawiązuje do września 1939 roku. Armia Łódź, broniąca linii Warty i Widawki, przyjęła wtedy jedno z największych niemieckich uderzeń wojny obronnej. Żołnierze polscy, wykorzystując betonowe schrony na linii Warty, opóźnili marsz hitlerowców na Łódź. Inscenizacja rozpocznie się o godzinie 17. By myself, take out dust them all, put them back up on the shelf. Just a little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Let me kick it like it's 1986. I'll be over now, but I feel it still. Got another mouth to feed. Leave it with the babies, till the mama call the grave digger. Gone with the falling leaves. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Waiting.